17 урок. 17ο μάθημα. Στο ξενοδοχείο 1. Χαίρετε. Είμαι ο κύριος Παυλίδης. Έκλεισα ένα μονόκλινο δωμάτιο χθες. Α, μάλιστα. Έχουμε δωμάτια στο πρώτο πάτωμα, στο δεύτερο και στο τρίτο. Σε ποιο πάτωμα προτιμάτε? Δώστε μου αυτό που είναι στο τρίτο. Έχουν όλα ντους και τηλέφωνο? Ασφαλώς έχουν. Αφήστε τις αποσκευές σας, θα σας τις φέρει ο υπάλληλος του ξενοδοχείου. Δώστε μου παρακαλώ την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Ορίστε, η ταυτότητά μου. Πάρτε το κλειδί του δωματίου σας. Είναι το 305. Ευχαριστώ. Ίσως με ζητήσει κάποιος κύριος. Καλέστε με, σας παρακαλώ, αμέσως. Περιμένω και ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό. Σας παρακαλώ, στείλτε μου το στο δωμάτιό μου. Εντάξει, κύριε. Μην περιμένετε το ασανσέρ. Δεν λειτουργεί. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε από τις σκάλες. Α, όταν έρθουν οι βραδινές εφημερίδες, στείλτε μου μία. Πού μπορώ να πιω κάτι? Στο μπαρ του ξενοδοχείου μας, στον ημιόρφο. Ή πείτε να σας φέρουν κάτι στο δωμάτιό σας. Ευχαριστώ. Στο ξενοδοχείο 2. Θα ήθελα ένα δίκλινο για το Σαββατοκύριακο, με μπάνιο και πρωινό. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Ναι, υπάρχει ένα στο δεύτερο όροφο με θέα στη λίμνη. Είναι το 209. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αφήστε το διαβατήριό σας. Ορίστε και το κλειδί σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το ξενοδοχείο. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα, έμεινα στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στην Αθήνα. Έχει μερικές εκατοντάδες δωμάτια. Οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν στη διάθεσή τους ένα ωραίο εστιατόριο, σαλόνια, καπνιστήρια και αναγνωστήρια. Κάθε δωμάτιο έχει τηλέφωνο, ξεχωριστό λουτρό ή ντους. Υπάρχουν ανεμιστήρες και κεντρική θέρμανση παντού. Ακόμη και στα μικρά ξενοδοχεία, συνήθως όλα τα δωμάτια έχουν τρεχούμενο, ζεστό και κρύο νερό. Στον προθάλαμο του ξενοδοχείου, οι ταξιδιώτες παίρνουν κάθε είδους πληροφορίες από τους υπαλλήλους. Είναι έτοιμοι πάντοτε να σας βοηθήσουν, όταν δεν ξέρετε την πόλη. Θα σας πούνε πού να πάτε και τι να δείτε. Αν επιθυμείτε, μπορούν να σας κλείσουν θέσεις στην όπερα ή στο θέατρο και φροντίζουν να σας κάνουν τη διαμονή σας ευχάριστη. Μόλις φτάσαμε με τη γυναίκα μου, πήγαμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και κλείσαμε ένα δωμάτιο. Ο υπάλληλος είπε στο μικρό τον αριθμό μας και μου έδωσε το κλειδί. Ανεβήκαμε με το ασανσέρ στο τρίτο πάτωμα και βρήκαμε το δωμάτιό μας που ήταν στο τέρμα ενός μεγάλου διαδρόμου. Ήταν ένα πολύ φωτεινό και άνετο δωμάτιο με ωραία θέα. Κλείνω δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Πάρτε παρακαλώ τις αποσκευές μου και φωνάξτε ένα ταξί. Ευχαριστώ. Ξενοδοχείο Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ είναι το ξενοδοχείο σας, κύριε. Τι οφείλω? 18 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Να φέρω τα πράγματά σας μέσα? Ναι. Πού είναι οι πληροφορίες? Δεξιά σας. Καλημέρα σας. Έχετε παρακαλώ ένα δίκλινο δωμάτιο με λουτρό? Νομίζω ότι όλα τα δωμάτια είναι πιασμένα. Μια στιγμή όμως να δω, μήπως μπορούμε να σας τακτοποιήσουμε κάπου. Θα μείνετε πολύ? Καμιά εβδομάδα. Ίσως και περισσότερο. Ναι. Έχω ένα δωμάτιο με λουτρό στο τρίτο πάτωμα. Πόσο κάνει? 100 ευρώ την ημέρα. Πολύ καλά. Θα το κρατήσουμε. Έχετε την καλοσύνη να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο? Για να δω. Όνομα και επώνυμον, όνομα πατρός, υπηκότης, μόνιμος διεύθυνσης, επάγγελμα, έτος και ημερομηνία γεννήσεως, υπογραφή. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε το κλειδί σας. Αριθμός 307. Ο μικρός θα σας ανεβάσει με τον ανελκυστήρα. Θα σας φέρουν πάνω τις αποσκευές σας σε λίγα λεπτά. Μπορούμε να έχουμε το πρωινό μας στο δωμάτιο? Βεβαίως. Χτυπήστε το κουδούνι το πρωί και τον καρσόνι θα σας φέρει τον κατάλογο να παραγγείλετε. Ωραία. Κωνσταντίνος Καβάφης. Επέστρεφε. 1912. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται.